Za nami dwa brytyjskie przeboje roku 81. Every Little Thing She Does Is Magic. Oczywiście The Police to nie tylko brytyjski przebój, ale właściwie światowy. Fragment albumu Ghost in the Machine, a później Billy Idol, były wokalista punk rockowej formacji Generation X, tu już jako solista i Dancing with Myself. A teraz już Republika. Yeah. Kombinat i Sexy Doll. To była Republika, a teraz dwie piosenki Johna Lennona. Najpierw Jealous Guy, ale w interpretacji zespołu Roxy Music, ich jedyny na ówczesne czasy przebój numer jeden, a później już John Lennon ze swojej ostatniej płyty Just Like Starting Over. I was dreaming of the past, and my heart beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. Just a jealous guy.

Jealous Guy. Zespół Roxy Music włączył do swojego repertuaru ten utwór po śmierci Lennona. Po Roxy Music śpiewał już sam Lennon, Just Like Starting Over. A teraz odrobina muzyki filmowej, a to za sprawą Vangelisa. Thank you. music is weaving. Haunting notes, but staccato strings, the rhythm is calling. Alone in the night as the daylight brings a cool empty silence. Sky, it fades to the distance. Za muzykę do filmu Rydwany Ognia Vangelis otrzymał Oscara, a my przed chwilą wysłuchaliśmy tematu przewodniego z tego właśnie filmu. Później Ultravox i tytułowy fragment płyty Wiena, pierwszej, na której zaśpiewał Midge Ure. A teraz już Iza Trojanowska. Tysiąca luster stopionych w błysk. Sam wielki książę dzisiaj wydaje bal dla gości, z których nie wierzy nic. Parują krinoliny lekkie jak ptak. Mankiety kosy błyszczą jak śnieg. Nadworny kapłan daje do uszy znak i już do biegu zrywają się. Usta, usta, ciągle spragnione nektaru. Łakomych monstrów, gorszych niż bies. Jest na skarachu Macbeth, Kirak i Stół i Baskervillów palony pies. Cesarze i wodzowie podnoszą wisk, że także na nich wszedł już czas.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Romeo and Juliet. Największy przebój z trzeciej płyty zespołu Dire Straits zatytułowanej Making Movies, a później Gloria, bodaj najważniejsza, albo na pewno jeden z najważniejszych fragmentów drugiego albumu U2, October. A teraz już Manam. Różo, wonna różo, różo, różo wschodu, różo, piękna różo, na horyzoncie mgła, mgła, szara mgła. Polskiego Radia. Mocnej opoce, którego wichry i burze nigdy zwiąć by nie śmiały swój Parada Słoni i Róża oraz Pałac na Piasku. To był Manam. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę miłej niedzieli. Na zakończenie grupa Foreigner i Waiting for a Girl Like You. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. I don't know.